بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن إمام العارفين وقطب الصديقين القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني قوله: اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة. معناه طلب المصلي من الله تعالى أن تكون صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا مردودة إلى آخره. كون في نيو يمون تي جيخال نان بن بارتي تي مانام بارتي بي غنونا ري تي صلاه على النبي بي moy ci yaq tax haqaq legui ni ngi ñew ci benen parti manam yenen parti yu nga xamne ñom ñoo ci dess yu moy yu mi daanele te mom moy qawlu wax mana allahumma ya bur yalla mi ci tuddu rafet yi mel yeketti ko yajal yalla nga def salatuna suñu julli alayhi ci mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam maqbulatan de lu ñuy nangu la marduda baña nek lu ñuy delo manahu manam moy talaba dafa sakku al musalli aji julli ji manu ci julli ci ndib sallam dafa sakku minallahi ci bur yalla taala aji kay wajan takuna ci mu nek salatu jullem gi muy julli ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bur yalla lay timo sallamata musal ko maqbulatan di luñuy nangu la marduda mu baña nek luñuy delo wal maqbulat luñu nangu nak ma moy lepp lo xamantene tabakha dafa deppo fiha ci mbir momu amra shar'i mbirum manam digelu sharia zahiran ci biti wa batinan ak ci bir wa in kanat bu fekkene nek na li sawab ñeel yool bi qasdi ci djublu sahbiha borom zalika lolé fa hiya lola maqbulat def nako nangu fi hadal bab ci bulé buntu wa ma lepp lo xamne taqa'a taqa'asa dafa safanon tek dafa ndiaton tek fi ha mbir mom sahbiha borom an wajhin ci ben wal min wujuhi shar'i ci walu shar'a al matlubat bi nga xamantene mom lañu sakku kana day da di nek marlu ran nuñu delo wa hadha al wajhu te gogu wal al matlub liñu sakku huna fi min qibla shar'ati jeeluko manam ci walu sharia innama li amades moy ho mom fi nafsi salat mi ngi ci jëmmi julli gi la fi ghayra nekul ci lenen min al a'mal ci def yi wa in kana donte nek nak legi mukhalifan di aji wute fi ghayriha ci lenen lu bokk tak lol illa lud salat al fard julli farata fa shartaha shartam an taqa'a mom mu rot ala mutaqabaqati ci lu depp ak amr shar'i manam ndigalu shar'a kon liñuy wax nangu manam fi dafa li domaine la bo xamantene dafa jégué touti usul mais wa ahlut tasawuf souvent ñokoy faral di wax ñokoy topato mais même ñom senu topato giñ koy topato tax ko reuy lool manam ñom li ni faral di soxla rek moy di jëf légui dañ dañuy jëf ngir yalla ba paré il faut mu deppok niko xariya bëgge manam dafa am ñaari conditions yo xamantene mënu ñu ñak mom nak tuduna benn bi étant donné que benen bi dafa nek lu évident moy nit ki def ko té yalla tax manam motax mu tuddé ko batenan manam moy ma tabaqa amru shar'a muntu de ben bi zahiran après ci lolou la insister benen moy baté nan ak li nga xamantene mom moy ci bir manam bob mom moy ikhlas bi kon ñaari condition yoy la bu doñu am bu fekente ne amul manam moy lan moy il faut que pour jëf nangu il faut que d'abord première condition moy ma def ko te yalla tax su fekkenti ndam ko def ngir leneen lu mu ndon manam lu demene ko ay ngistal ay deggital ay akhet yoyu lolou deja benen affaire la moy ak nangom day da nekké né mu dess benen bir bi nga xamantene mom lañuy wax manam benen bi ci dess mom moy mu nek lo xamne lu wër la ci sharia mom lañuy wax as-sihhat ci sharia manam ci usul manam moy bir mi fak mu fam wër su fekkante ne wëru moy deppowul ak niko sharia bëgge zahiran ci biti du nangu lolo tax yantu bi sallallahu alayhi wasallam la yaqballu salat ahadikum idha ahdatha hatta wala la yaqballu salatun bi ghayri tahun wala sadaqatan min ghulul yalla du nangu sarax manam du nangu julli bu andul ak njapp manam parce que du wir motax c'est pas parce que waji def ko ngir yalla wala mais dafa deppoul ak sharia dafa wirou wala sadaqa saraxe min ghulul bo xamantene yang ko jele deja ci alal du daganu manam ci guerre wala manam ghulul ciosan bi moy ñu dem xex gagner butin de guerre nga am lo ca fab mais lepp lo xamantene alal la go xamantene nang ko fabé ameni ko baxut lolou sarax bi yalla du ko nang comme al imam ibnu ayyana wa rahmahullah dafa ne bu fekkante ne nit ki dafa jël alal du daganut mu ciy def lu bax mi ngi melni hein ku jël ay saw masala di ci japp wala mu ciy dindé sobe ben la samba moy batch donc amul différence bu nek ci lolu amu ci ce qui fait que kon mëno ni damay fexé ba am alal ji ba paré après ma xol légui nan la cey défé lu bax lolu wax la jo xamantene waxu tiaxan la jo xamantene téggout fenn day tekkela riru borom wax ja manum day tekkela rir ak ñaak xaméw borom wax ja légui fini kon lu munti don kon il faut mu remplir kon mbir mom mon xolal motax yentibi sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad kep ku sos gis nga hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha kep ku sos ci suñu mbir mi lo xamantene bokut ca manam deppowul kon ak sharia deppowul ak alquran ak sunna dañ la koy delo wa man ata ghayra masnunan fa qurbatuhu yuraduhu ghay sharra raddin haythu ma alana lolu ci ci nuni bobu ñu lu ci sir hadji malik radiyallahu anhu wax manam mu plagiat ci hadith bobu kepp ko xamanteni da nga def len lo xamni bokul ak liñu sunnal mu ñew ci luñu sunnal xamal ni sa jëf dañ la koy dello gën ja ñaaw yi dello sa fu mënti nek nak ak no fo mëna balé fo mëna fulli ak jëf je rek ñu ëcë ñu dello wat la ko ci gën ja ñaaw yi dello kon lolu lu mata bayi xel moy ne kon jëf il faut que d'abord nga xol ndax depp la manam doone rek gaaya ngi jëf ma ngi jëf abadan njur mi demewut non lolo tax alquran wax na ci ñepp place yo xamantene tout temps da ngay gis bu waxe tuddé li tax mu bind ci asaman ak suuf yeek yoy dane li yabul wakum ayyukum ahsanu amala benen bi sax dund ak delat wax khalaqal ma ladhi khalaqal ma tawal hayata mom moy ki bind yalla moy ki bind de ak dund dani li yablukum aykum ahsanu amala ngir mu natul len ana kan ci yeen mo gëna rafet jëf hein bi nek ci sourate yunus mom dafa wax dafa bind asaman yi ak suuf ci def ci lim ci def yeb dan sum mastawa ala arshi yemo ci aras dal yep daal di wax lepp daal li yablu wakum ayyukum ahsanu amala ngir mu nattu len ana kan ci en mo gëna rafet def budé ci sortu kaf daf ni souf ci limu ci def yep muy tartar yep muy yep daf ko def ngir mu nattu len ana kan ci en mo gëna rafet def inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha li nablu wakum ayyukum ahsanu amala ñetti place yoy nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne daf leen nat kon mom objectif bi nga xamantene deug mom la yalla mom lañu yalla tégalé lepp lu mu ñu tégal moy ñu sét ana moy mu natuñu éprouvé ñu pour que mu feñ ki nga xamantene ñi gëna rafet jëf feñ kon par ñi gëna bari lu ñu jëf mais ñi gëna rafet li ñu jëf parce que beuri way bi ni leg leg taxuko am solo lol moy quantité bi nan bu rafété kay amna solo bu rafété mom lu ama am solo la mais bu rafétout mom andout ak selal gi taxuko am solo lolo tax ngay gis kenn wax ben astaghfirullah mu upp doole kenen ko xamanté mom dunduna jurni at yo xamantene bis bu nek mu def ci 100,000 te ki bennam bi moko prolé ndax lan ndax qualité bi ki dafa samonté quantité bi ki samonté qualité bi qualité bi mo upp doolé quantité bi kon niki nonu nangu gi muy xol manam ne manam kon nangu gi da fay aju ci d'abord batin bi mom moy xol bi ak li ci aju lol moy innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma la wa wala motax bo xolé hadith yi ñi wax li tax ñi wax ne hadith yoy ci le diine yi wër wër lo hein rahmatullahi alayhi borom xoxam yi diko wax lol la manam parce que hadith yoyu bo xolé ci le jëf yi dina ngo ba muy baña nango ñaar hadith yoyu ñaar yoy bo xolé yi ñu wax yépp bu ñëk bi duggal nañ ko ci moy innamal a'malu binniyat bi ci dess moy hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha bu ko ci ñëpp duggalul tamit li ci ëpp duggal nañ ko ci ci ne diine ji ci lay wër wërlo moy innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa yeen jëf yëp ci yene la aju te nit ku nek la nga yene do ngay am lool ben la ñaarel bi moy man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fuhu rad ku fi sos fi ci dara leneen lu bokut ak li nga xamne mom lañ fi wax mom lañ fi indi mom la yantim sallallahu alayhi wasallam jangale tout simplement dañ la koy delo yalla soxlu ko yow japp nga ne yaangi def lu rafet yaangi def lu bax mais yalla mom soxlu wuko legui nak lol nak la wax fi ni legui bu fekkentene nit ki dafa manam ne daf koy def ngir wut tiyaba bu boba dañ ko nangul mais ci niveau bobu non motax dafa am lo xamantene awami ñoko mom mu am lo xamne khawasi ñoko mom li nga xamne awami ñoko mom moy gene moy la masse populaire le commode martel moy ñepp de manière masse gi dal ñom li tax ñu mom ko moy li ñu mom moy par exemple li boko defé di nga am nangami tiyaba li soko defé da ngay am bakkar té ñom dañuy obligé tenir ci lolu parce que ñom mënu ñu def leneen luddul ci cadre bobu ñom fu ñuy jëfé liya de hasanat wa mais attention lolu négatiful alquran ci jëmmé bopam nonu lay waxé li ëpp ci hadith yi nonu lañuy waxé voilà ba ci yenenti isa alayhi salatu wassalam borom subhanahu wa ta'ala lay lay day woné né manam day wax ak nit ñi selon ñom ni ñu comprendre di leen expliquer ni yenenti alayhi salatu wassalam dañu am manam côté bobu moy buñ ko mo wakanu yad'una raghaban wa rahaban après mu indi da ne mais nak wakanu lana khashir manam pour wax né ñom amna volé bi nga xamantene dañ koy def ni ñu gis ko moy buñ ñu daan ñaan ya doona na raghaban dañ daan xemem def manam xemem tiyaba yi xemem aljana xemem et cetera wa raghaban ak daw musiba yi daw mbugal yi daw safara yi daw bakar yi mais nak wakaru lana xati mais nak ñun rek lañu ragalo toroxlu deug ñun rek lañ ko defalon moy yalla mais lolu moy niveau xawaas ñom buñuy jëf ngir lool la lepp lo xam dañ koy def ngir toroxlu ci yalla ngir wut ngeureumal yalla ngir daw merum yalla mais quant à awami ñom xamuñu loolu mënuñu loolu té mënuñu def tamit ngir yalla comme ni ko ci daxna ci den wax radiyallahu anhu awam yi mënuñu def ngir yalla xamuñu ko gis nga d'ailleurs même ci langage sax da ngay gis limi wax ngir yalla ak li deug deug ngir yalla du ben même dans le langage populaire ni da ngay deg buñu wax nan ngir yalla rek manam ñom liñu tekké ngir yalla moy def ko sans xaar ci ben retour même boudé yalla taxut ah wala bok nga def ko ngir sa intérêt bop yow kessé ñom loolu lañu tuddé ngir yalla comme par exemple nan ki di dama ko bëgg rek ngir yalla xam nga dama ko bëgg rek ngir yalla gog en réalité yalla taxul da ko bëgg ngir jëm yi bopam mais pas ngir yalla hein mais pourtant dans le langage populaire ni da ngay dégg façon expression bom ñom awami motax awami manam ñun awami xamuñu hein xamuñu mën di def ngir yalla xamuñu ñi ko xam té man ko deug deug moy ñi nga xamantene am nañu fatxu ñoo ñoo xam deug nan lañuy défé ngir yalla ak lan moy def ngir yalla donc à défaut de lool au moins da ngay def ngir ngeureumal yalla wala ngir daw meru yalla kira yi dox ci digënté nit ak yalla dafa am kira yo xamantene yu lendeum lañ mais mu am benn bo xamantene bu leer la kira yu lendeum gi mom moy muy def manam ngir manam moy aduna ngir am amu aduna yoy kira yu lendeum lañ ngir ay ak yi yep yi aju ci yoy rek banex yek et cetera kira yi nga xamanteni ñoy kira yu leer yi moy lu deme neke ngir aljana wala bok ngir muccu ci safara wala ngir am maqama sangam lolu kira yi la kira yu leer la ngir ne bu mo defé nangam parce que benen bi sax mom deug deug moy kira yu leer yi ci dess yep kira yu ndam le mais bi kira yu leer deug deug moy maqama yi nga xamna ni ngir dama koy def ngir am maqama sangam bu moko defé day tax mam fatxu bu ko defé day tax et cetera lolou kira yi la mais kira yu leer la leg so djegge kira yu yep nak ci ngay mana nekke nak ko xamne da ngay def ngir yalla ngir yalla ay kesse mais kira yu leer ñom ñoo tane yu lende bi wa ñoo tane kay ñoo tane mais nit ki mën na ci dugg anam go xamantene day wëlbeutiku nekkat ci kira yu gu gëna lendum kira yu lendum bi lool day am moy so fekkentene yow da nga dem ba nga xamantene legui lool dafa nek sa objectif nek sa obsession bu boba a un moment donné manam yow sa lepp dang koy concentrer ci lool kesse ak xex jëfnu yoy bu ko defé ngay sikkar ñom ki nako ñu tal sami dugg ci khatimi tout temps di nekk ci yoy tout temps ngay def ko obsession parce que da nga bëgg maqama sangam da nga bëgg yegg sangam da nga bëgg am ki nangam da nga bëgg manam par exemple ñaar nangam ku koy def da ngay gis malaaka yi wala jinne yi ngay diko def wala da ngay xam kumpa manam bo bëgge xam kumpa li ngay sikkar bo bëgge par exemple di xam li xew ji ëlëk wala bo gisee nit xam limi xalaat li ngay sikkar bo bëgge di ki ni manam xéet yoyu noon da ngay daal di mujjë dem ba nga xamantene da ngay daal di dugg ci domaine bi gëna lëndëm encore moy domaine njabar ak domaine bi nga xamne manam da ngay mujj lool nek sa obsession nga mais c'est que koku li tax mu gëna lëndëm yeneen yi moy ci mom yewutem yomb na ku ñëk gi ki nga xamantene ki rayu lëndëm yele la amé koku yewoo yomb na pour mu yew ci ay nelaw yu metti yu mu nekké koku yomb na yusuf gën ñu ko kep mën na yag mais dina am ben yëg mu yew nga dañ ko orienter et que à un moment donné day rendre compte ni effectivement mom war na passer fu muy né voilà quoi di def rek ngir wutu tiyaba wala d'ailleurs sax non lool sax mom ci bopam mo koy dépasser naturellement en fait dootul nek non lool day naturel sax bu koy dépasser alors que kenen ki koku dafa laaj koku presque koku c'est très rare nit ñu récupérer ko ci lu mel non bu xasse ba dugg ci engrouffé wu ci ki bobu ki spirale bobu c'est très difficile après ñu récupérer ko yalla ñu yalla sam mais est-ce que mëna dem fofu loolu mu dugg ci lëndëm yoy mu dem ba am ci fatu est-ce que c'est possible waaw lool da ci am mais problème bi moy bu amé fatu yoy wala ak cash yoy après ci lay yam problème bi fofu la nek après ci lay yam c'est-à-dire que objectif bi waru won nek fatu moyen la mais bo démé ba moyen bi ci jëmi bopam wëlbati ku nek objectif bi ba para yakal l'objectif bi ah lool sharia sax lool la démé qaida bob ha xam nañ ni al wasa'il ta'khudhu hukm al maqasid wasa'il moy moyen dañuy jël atay objectif yi parce que sans moyen do yegg ci objectif bi mais su objectif bi dé ba nara yaq moyen bi day dadi wëlbeutiku nek lo xamantene mom ci bopam day dadi nel moy comme par exemple tay su fekkentene damay jëfëndiko dara par exemple pour mëna sukkandiko ci pour mëna tek sama loxo pour par exemple pour sujjo mais loola bu démé ba nga xamantene day wëlbeutiku day mujjë yaq sujjo gi ci jëmi bopam manam day tax ba doon mu mëna sujjotati day dadi yaq voilà wala comme lan exemple ban mo gëna ki comme tay par exemple buñ né dañuy miras par exemple ñu né nañ wut ko xamantene dañuy dimbali pour ñu mëna atté bi miras manam mom bu fekkete né bu ñëwé day mujjë nek blocage ba miras bi dootu mëna nekkati ah gaay yi xuno doot ñu ki yoti mom ci bopam dañ ko daal dakk manam ak nekkam fi doot fi mëna amati jariñ ki wala ki nga xamantene mom mo wara ñew pour défar pour parler manam pour négocier manam médiateur conciliateur wa mom bu fekkentene su ñewé xex bi day gëna xam mom ci bopam dañ ko daal mu jëtte manam mbir mi yeb manam affaire yi non lay demé manam ndox mi nga xamantene tamit xam nga da ngay japp li pour mën julli la mais su fekkentene japp lolu nonu ci bopam ndox mi ngay jappo ci sobé la day daal du mujjé yaq manam objectif bi nga doon out day daal yaq voilà bu fekkentene fatu ak yoy yeb kashfu yeb pour mëna ag ci sa borom la pour mëna gis kiyamanu yalla yi pour mëna manam mën cee jaare mu nekk buntu bu lay ubbil ngay gën a xam sa borom ak màggaayam et cetera nga gën a xam sa borom nga jublu ci yàlla di def ngir moom bu demee ba nar a yàq loola day daal di mujj a nekk lëndëm day mujj a nekk ci ray voilà sëñ bi comme ci kii comme li nit ki di sàkku ci ay jëfam comme ki nga xam ne yow xam nga ne ci en waa mi nga bokk parce que amoo par exemple fatku pour mën a def dëgg-dëgg def ngir yàlla mais en même temps comme ci wàllu xam-xam ni dégg nga ñu ne kat maanaam jëf pour ajjina wala mucc ci sawara am na jubluwaay yu ko gën a kawe lu mel ni jëf ngir yàlla kese est ce que da nga war a des rek ci kii wala da nga war a quand même di jéem waaw loolu la c'est que c'est que def ngir yàlla dañ koy loolu aw yoon la cheminement la c'est pas parce que awaam yi mënuñu ko que ni awaam yi duñ ko jéem si dañ koy jéem mais dañ ko en fait dañ cee mënta maanaam ñoom li ñuy tuddee ñoom ngir yàlla parfois mën nañ gis ne am na lu ca rax maanaam c' est à dire que mënuñoo def ngir yàlla li muy tekki mooy mënuñoo def loo xam ne dara raxu ca lu dul yàlla mais quant à di def ngir yàlla en kay loolu mën nañ ko loolu tax imam malik rahimahullah bi ko benn waay ñëwee ne ko man sumay maanaam nit ñi dañ may tagg daal ci sama yeewute si ni bu ma ñëwee jàng si xam-xam bi macha allah day kii nangam et cetera et que même bu ma koy jottali affaire bi day leer tabarkàlla te xam nga ci imam malik la doon kii mu ne ko waaw mu ne ko mais loolu dama ci yëg ne maanaam dama ci yëg benn xeetu bànneex benn xeetu fierté maanaam lu ma neex ci loolu mu ne imam malik rahmaallah ni ko ñun ñëpp noonu lañ mel li am solo rek mooy objectif premier bi yàlla tax laa jóg mais loolu su la voilà loolu moom moo am solo te loolu moom mooy caractère da ko tontu comme ñu awaam yi di kii maanaam que ni effectivement premier objectif premier bi loolu la maanaam loolu na nekk loolu et que par exemple loola bu arrêté bu mu la teree continue mais kii def ngir yàlla day dem ba niveau boo xam ne exactement ci jëf ji muy jëf bu ko àdduna bi yëpp doon xas la yemale exactement ak bu ko àdduna bi yëpp doon gërëm loolu xam nga awaam yi mënuñu ko voilà waaw loolu awaam yi mënuñu ko loolu la ñuy wax awaam yi mënuñu def ngir yàlla mais jubluwuñ ci ne awaam yi mënuñu def rek maanaam ne rek damay def te yàlla tax après mu jeex déedéet jubluwuñ ci parce que loolu nit ki mën na yegg ci niveau boobu te du am fat ko mais sauf que nag dina am lu mu dul mën ba tey parce que nootagul bakkanam ba écraser ko kooku totalement moom mooy tax ba mënta yamale ñëpp àdduna bi yëpp dëppoo woon di ko tagg ci jëf ji muy jëf ak àdduna bi yëpp dëppoo woon ci di ko ŋàññi ci jëf ji muy jëf loolu pour nga mën dem ba mën leen a yamale léeg-léeg sax nit mën na koo wax man nag bu ma àdduna bi yëpp doon tagg sax laa yamale bu ma àdduna bi yëpp doon xas ci bi mais loolu amul loolu lu dul ñi yegg loolu mënta nekk nit nag mën na dem ba foog ne loolu moom noona la mel mais en réalité melul noonu te la preuve mooy bis bu ko waxuma la àdduna bi yëpp mais majorité nit ñi rek buñ ko doon mbamb ci li muy def te loola baax rek nga gis mu commencé it naqar ci le fait que ñu koy mbamb ci loola te alors que ce qui est sûr mooy ñoom ñëpp buñ ko doon tagg du ci yëg naqar boobu àdduna loolu awaam yi mënuñu ko moo tax prétention boobu baaxul non ngir yàlla rek laa koy def yàlla rek ka tax may def non déedéet nay wax ne rek lii maa ngi koy def waaw ak tamit ne jàpp ne da koy def maanaam moom na ko yéene ngir def ko ngir yàlla mais bu mu wax ne moom da koy def ngir yàlla parce que waaw na ko yéene bëgg ko jublu ci mais quant à non dama koo def ngir yàlla ah non loolu bu mu ko wax parce que loolu xanaa ba mu des ku ko man de mën na koo wax ne lii de yàlla rek ka tax ma def yàlla doo nga tax ma def ko waaye yàlla rek ka tax ak ka jafe taka def deng non señu wamul fatkh lolou mëno ko def dedet parce que notagul fatkh mi ngi am que ben période moy bu bakkan yekitiko barrière bobu ñu tuddé bakkan bu tojé complètement fofu lañu tuddé lolou fatkh di am fatkh akbar fofu rek la yam motax ciiru bakkan fek mi ngi dess ci nit ki amagul fatkh akbar né subhanallah bari war na ku fogg na not na bakkanam fek bakkanam def na ko mbam bo war ko diko dawal sa yu ko nexe Allah yalla ñala sam deug nga legui nak fi liñ ci djublu fi ci jëmi bopam djublu way bi du daral du julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam voilà lolu moy xam nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ak manam mom bokoy def lenen du ko yak manam du jugge fenen ñew diko yak ci wala alors que tay bu fekkontene par exemple man damay julli farata bu fekkentene mataluma li nga xamne moy condition parce que fi li benn condition rek la am moy mo julli gi xam nga salat ala nabi bo condition rek la am alors que bu doon damay julli farata amna yeneen condition yu ci tegg yo xamantene il faut que mu deppo ak sharia pour ñu mën ko pour ni mën ko nang deng mune nak wa legui dafa souligner ben mbir bu am solo moy jëf yi yépp manam jëf yi dañoo indépendant mom dess julli manam julli biñu julli farata mom dafa interdépendant ak mbolam yeneen xéetu jëf yi manam yeneen jëf yépp dañu interdépendant ak julli lool lay wax ni non lay wax ni salatu ala nabi amul benen jëf bu ko meuna yak ludul julli bo xamantene dafa wouté niko yalla bëgg ci sharia lool moko meuna yak salat ala nabi amul benen manam c'est pas parce que nit ki day wax ludul deug day ndialo day satti day ki ko bu def salat ala nabi du bax cependant julli soko dul def salat ala nabi du bax dégg nga cependant julli soudé dang koy défé num la nexé jaru ngay salat ala nabi parce que du nang manam affaire il faut aller manam étape par étape la dafa am lu nek ak la ci wara teggu lolou lay wax ni mune fa in fasadat bu yaqo as-salat julli batula day yakol a'malu jufi kullu halib moy liñ wax legi ken julli kesse moy li nga xamne dafa interdépendant ak mbolam yenen jufi alati yi nga xamne juf yep nak min jumlati a bok na ci sen mbolo ma man as-salatu julli ala nabi kenti bi sallallahu julallahu alayhi wa sallam wal matlubu liñu sakku min as-salati al-abdi ci julli jambi ala nabi ci yenen tambi sallallahu julallahu alayhi wa sallam de musal ko antakona moy mu nek sadaratan di aji balle di aji feul minu ci mom limtisali ngir joxe ngir jefe amri digelu maulana sunu kilifa ga muy borom bi subhanahu wa ta'ala jalla magna wa ala tayyitukuna wa ta'ziman ak reel magal loho ñal ko wa ta'ziman ak magal li rasul yi ñal yanan tabi sallallahu alaihi wa sallam wa salamatan ma te mu musal ko wa salamatuha ak muccam min al udbi ci aw jeuf wa riya ak gistal wa wuquha ak rotam bil janabati ci janaba o wala bok ak takhliq ak talqih manam moy tak rip voilà bin najasati ci sobe wo fek mom yaqdiru amna carton allemand ci amé ndox voilà légui kon wax nañ li aju ci julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam kañ lay lanako yaq moy julli juro bi baña bax manam nga bañ ko def ni ko yalla bëgg manam luy yaq julli nak julli jurom liko yaq lenn la moy nga baña matal ben charte ci charte yi wala nga baña matal ben ponk ci ponk yi wala am lu koy xagné moy am luy xagné julli ba paré nga def ko li xagné julli nak moy lu démé naké ay mbeureuk ak gëssim wala ak ndof ak yu mel non day xagné day tax wala wa nit ki mandé bo xamul lu muy wax lolou du mëna julli lolou ma al mawani deng kanta wala deng condition yi mom xamnañ le moy lap hein ci top surtout top lap ci sobe lol moy waxu lu upp ci borom xam xam ni rahmatullah alayhi contrairement ak maliki rahmatullah nga xamne dañ ko teunk ci condition ñom defu ñuko condition bu deugar and ak ne seen doxali ni bo xolé da ngay gis ne jégué na condition ci ñom ak lap ak djublu qibla su jappalé ak waxtu yu dugg mu dess ponk yi comme ñu ko xamé ponk yi bon yene légui soit dañ koy duggal comme boudé xana bi lay rahmatallah ñom condition lañ ko def hein ñi ci dess ci ponk yi lañ ko duggal voilà mais bo xolé ben la rek voilà ñi ci dess dañ ko bolé ci jëmmi julli gi ñi ci dess bol xana bi lay rahmatallah jappé ko comme étant lu gennu julli gi manam né da ngay yene ba paré dogu duggu ci julli gi motax ñu def ko condition ndax condition ponk lool rek lañ wutalé pilier ak condition moy charte ak groupe chaque fois ponk lool rek lañ wutalé li lañ wutalé mom moy charte day nekk ci biti jëf di condition ci biti limi conditionné lay nekk alors que pilier ci bir limu nekk pilier lay nekk mais sinon ben la voilà sinon ben la voilà moy kon lolu la ak kabaru armal ak taxaw gi ngay taxaw ci kabar gi ak tari fatiha taxaw gi ngoy taxawal ak ruko taxawal gi ngoy taxawal manam ruko gi bok ak moment bang fay dal manam bon lolu après manam ruko ak yekati ku ci ruko bi ak sujood yekati ku ci sujood bi han après yi ci dess moy tumani na gi moy dal gi ngay dal ci mouvement bu ne dir bi nga xamantene mom nga ca wara dal ak yemo gi ak selmal yemo gi yati dal moy taxaw manam len lu ci nek boko defé nga def ko ba colossien xamni ki kat nangam la def yaangi deg me taxaw taxaway bo xamne buñu lexene dañuy fogné da nga doon waja daal xam nga bobu taxul ñu wax wala ruko roko bo xamantene gaay dañuy fogné da nga dafa am lo doon wokk ci sa tank bi rek lool taxul ñu wax et cetera donc yi ñom ñoy ama taya place bi ngay tok taya tok bobu tamit ci ponk yi la bok donte jëmmi taya gi nak mom wajib la am lu war la mais nekul rukun doge defo dara aussi dedet moment bobu non dedet du lolu su fekente ne man nga ko man nga taya se julli day manam c'est que taya bu mujju bi surtout bobu mom boko mané obligé dang koy def soko munul mën nga ko def en liñuy wax yépp ci julli lén rek ci ñaar rek ci farat liñuy wax ci julli ñaar rek mo ci yak julli boko defut moy kabaru armal bi ak fatiha motax nit mën na julli te fekk li do nga la wax voilà légi nak après yeneen yi ci dess mom lañ lay sujjotlo ay ba'da salam qabla salam suli manki suli et cetera yoy na pour réparer julli ji voilà né kon yi bu maté ni li ma la wax ni moy su julli bax la moy su julli astaghfirullah werna sahih nangu gi nak day aju ci yene gi ci nga bañ ko def ngir ngistal manam selal gi dal ikhlas li ñu wax ikhlas ngay def te yalla rek tax ak def ko ngir ne yalla ko digle ay nak imam dina yanu fatiha lolu amna hadith bu wax ne qira'atul imam qira'atul ma'mum manam qira'a bi mamum bi di jang mom moy qira'a bi imam bi di jang lolou mom motax xamé hadith bob borom xoxom rahmatullah dañ ci wouté yu bare comme imam ibn al-jawzi rahmatullah dafa ne dafa taif ci al-ilal al-mutanahiya ak yeneeni borom xam xam rahmatullah alayhim haqiqatan hadith bobu ciow lu bare amna ci wërum ak ñak wërum imam bi jité su manam liñu wouté wul moy bu nit ki dé tari ci manam bu dé tari ci kaw dina ko yanul yenen rak yenen jul yenen hein ñi jidi gannaaw dé voilà mais liñu tari limi tari lenen lu bokk ci fatiha yenen sari kanta bu fekente ne day tari day fatiha bi nak lolou da ngay gis ne maliki ak hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ japp ne imam bi bu tare rek day daldi doy kanta shafi ak hanabi lay rahmatullahi alayhim ñom dañ japp ne il faut que kan tari faut que mamum bi tari fatiha ndax julli du nangul luddul ci fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadith ha ubadat ibn samit radiyallahu anhu niki nonu amna hadith sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu tamit bi nek ci muwatta d'ailleurs mi ci sahih mami sahih mais surtout pas bi nek ci muwatta biko farisi bi ne waw bu imam bi de tari fatiha nak numay def munako iqra'aha fi nafsika ya farisi jang ko ci sa bir yow farisi kon manam kon ce qui veut dire que jarul nga koy tari yow doko tari ci kaw mais dang koy tari ci souf te lolu te comme ar-rawi adra bi ma rawa ki solo hadith bi mo gëna xam li mu solo te mom mo solo hadith bi d'ailleurs mi ngi koy solo fa bimna bo len de jang bo len de julli na ngeen tari fatiha ndax degg na Abul Qasim sallalahu alayhi wasallam mu ne bu fekente ne mu ne yalla mu ne kep ko xamantene dafa julli te andul ak te am tariwu ci Fatiha jullem dafa njadde wala dafa manam comme lu avorter moy fa hi khidajun ghayru tamam lol bat bobu la utiliser fa ayu salatin lam yuqra fiha bi fatihati alkitabi fa hiya khidajun ghayru tamam kep ko xam wepp julli buñu tari buñu jang te tari wuñ ci fatiha dafa khidaj moy dañ koy wax moy gellem gi bu fekkene dafa jur dom te dom jamatu lol moy khidaj lol moy kon ak avort rek wala moy julli gi da yaq ci te matagu motax mu wax ko ñettel dal khayru tamam matut ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol la wax dal ne bu nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla da nan hamidani abdi ba hadith bi jeh moy hadith bob legi nak biko motax nak ki kiko solo hadith bi abu sa'ib rahimahullah muneko waw kon nan la koy jangé bu ko imam bi dé jang nak muneko iqra ha fi nafsika ya faris jang ko ci sa bop yow faris kon lolou day tektélé né dañ ko manam né li gëna wor mom moy yow tamit nga diko jang wa lolou la lay wax non mazhab maliki mom dafa japp né imam bi bu taré rek baxna mais bo setlo hakkatan même sen bir borom xam ko bi sax nit ñi doxale du nona da ngay gis dañ nan la nota da ngay baye ba imam bi daanel nga doga tari wala yoy non ngay gis manam pour rek pour wax la ne la manam ni ne lolu nonu ñom buñ ko jappé wul farata tamit farata gogu manam ne en tout cas def ko mo gëna woor mo gëna sam al akhdu bil akhwat moy di def li gëna sam wala légi kon lolu moy li aju ci julli li aju ci légi li wax moy salatu ala nabi nak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñ ci sakku lenn la moy d'abord ben moy nga def ko ngir ne yalla moko diglé ndax yalla mo ne ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e yeen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu na ngeen julli ci mom te ngeen selmal ci mom selmal gu mat kon lolu ben la lolou moy ben d'abord parce que yalla moko diglé nga ni ah mune la deuxième chose mom moy nga diko def ngir magal yalla mu ñaar ah ñettel bi moy nga def ko ngir magal yenen tam bi sallalahu alayhi wasallam legui yi mom moy liñ ci djublu benen mbir bi nga xamantene moy lañ ca sakku ngir mu baña annuler wu moy mu muccu manam loolu manam moy nga def ko te selal moy nga muccu ci awjuf manam ma sha Allah tay limay def ci salatu fatihi non mais vraiment j'en fais beaucoup quand même non ma sha Allah tay mom ma sha Allah ku ñew rek nga ni ko salatu fatihi la do def sax mais tay non dama ci def lu bari quand même tay parce que tay gis na ni ma ngi ci def nangam Mangi def 30,000 tay mangi def 30,000 la ci def lolu do yaq lolu lañuy wax ne il faut mu muccu nga muccu ci xéetu udbu bo moy auto émerveillement moy muccu moy al udbu moy auto émerveillement te xam nga lolu même boko waxul mais bu deer bo togi nan ma sha Allah ma sha Allah vraiment mam yow kessa ma sha Allah ah wala yalla nañu yalla sam war ya am ngistel manam ma sha Allah bi amul mana ma sha Allah quoi xam nga dafa am ma sha Allah yo xamne amuñu manaay ma sha Allah wala ma sha Allah moy li am manaay moy ne lepp dang ko delo ci yalla mais bi nga xamantene mom amul manaay ma sha Allah lol ci lamine bi rek la ma sha Allah bi ne mais xol bi waxul lolou xol bi moy man mi la wala deng nga legi kon lol moy dafa am ci yim wara muccu lol moy ben moy yim wara muccu dawon moy dafa wara muccu ci aw jëf muccu ci ngistal moy ah li de suma ko defé nañ ah muy mom de mom da ci def nangam par jour wala day def nangam mi salatu fatih mu muccu d'abord ci lool bi ci dess moy nga muccu tamit ci janaba janaba mo xam nañ ko jarul developé ak tak ci ay sobe alors que mënul am nga ndox manam nga muccu ci janaba ak tak ci sobe alors que am nga ndox ce qui veut dire que bo amul won ndox so amul won ndox mën nga manam am janaba di def ay salat ala nabi karaw wala nga an nek ak ci sobe di ko def karaw mais cependant so amé ndox mën ko dindi xétuk doya dal geddu salat ala nabi bi la motax salat ala nabi mom zikkar la bo xamné ki am janaba man nako def mom moy zikkar bi nga xamné ki am janaba man nako def alors que yenen zikkar yi manuko ludul alquran comme alquran mi lim ci wara mëna def moy bu amé janaba manam amul ndox la wax ba bu amé ndox amul ndox lim ci mëna def bon déjà borom xoxom yi dañoo wouté ci rahmatullah lim ci tekkatal ak yoy ay yane condition la yoy lolu ki nañ ko ci am dafa ahkam amna ben hadith bu ci doon wax ci walu gog moy hadith sayyidat maymuna radhiyallahu anha développer won nañu ci borom xoxom rahmatullah ni tekkatal giñ ci def mais ci gattal comme niko fuqaha maliki rahmatullah alayhi di waxe moy ci ñaari condition lañ la ko maye moy comme maliki rahmatullah alayhi domaine général ñom lañ xana man ñaari condition lañ la maye ngay jang alquran fekente ne da nga amé janaba condition bu jëk bi manam moy bo amul ndox am sangogo def ki yoy non condition bu jëk bi mom moy lu démé nek ay muslu way ak yoy manam ci ñaari mbir yoy la moy comme li nga xam tane dang ko wara jang ngir muslu yoy non ñaaral bi mom moy liñ la ko mëna maye mom moy ngay def istidlal manam ngay wax ak nit di laye alquran nan alquran neena nangam wala ñaar yoy leng legi kon yi ñom ñoy yi nga xamantene mënu ñoo ñak ci bude comme jigen ji gis ngant wala gungu sin wa nan la atibir deme par rapport au salat ala nabi non mo mën nako def non mo mën na def salat ala nabi jigen joju mën nako def ñu def ay salat ala nabi nga xamantene da fay gis mbeureugam wala mu am gesinam mën nako def wa lim seulement li borom xoxam yi wuté rahmatullah seen wuté bi mi ngi ci alquran ci jangum alquran wala denga mais sopu nañ par exemple même werde mën nako def werde bi mën nako def mais il faut mu jappal ko wala mais japp lolu bokut ak japp bi mi yene comme buy julli du ben wala denga legui mu ne suma top nak kon yi lerna kon salat ala nabi dañ ci djublu d'abord première chose moy han def ko ngir ni yalla ko diglé ñaara ba moy nga magal yalla ñu ñettal moy nga magal yentou sallallahu alayhi wasallam na amna benen bo xamantene dafa dugg ci bir lolu moy sopu gi am nga def ko ngir sopu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala legui amma li nga xamantene mom moy yi nga wara muccu mom moy aw jeuf ngistal ak sam han janaba ak janaba wala mais ngistal bi degutal bi day duggal ci bir deng nga wala ak janaba bi ak wala moy labuk tojak labuk sobe mais yu kawé yi wala yu kawé comme tak rip ni xam nga budé touti sobe ni sax la mais nga tak rip ak sobe yoy mom deng nga mom at taltikh han at taltikh moy tak rip wala deng nga muna summa top nak ma hadi umuri and ak mbir yi yeb hi mom salatu ala nabi sahihatun werla wa in qasada donte djublu nabi hakimu as-sawaba yol and ak yépp han manam ki nga xamantene daf koy def ngir djublu ci tiyaba kessé manam yalla manam magal yalla ak yoy mom non esprit bobu yoruko état de survie bobu yoruko kok sax salat ala nabi day bax day nang day wir bok astaghfirullah day wir denga illa lulul ne anna li wer wor moy man ki nga xamne ada dafa dikke bi a ci mom taaziman ngir magal ulillahi nil bur yalla wal rasul an nil yanantam bi sallallahu alaihi wa sallam ajma sallam to musul ko wa hubban ak safel gis nga wala legi indi no hub gi sam wala hubban ak safel fi ci mom wa shawqan ak taru khiru safel moy tak safel allah ilayhi jam ci mom lal thawabi det ngir tiyaba fa hiya lolu nak akmal mo gëna mat wa a'latu mo gëna kare koko nak mo gëna mat mo gëna kare wadal tektalana hadha li ala anna chinakat fi salat chine ala ci kaw anna ne ci salat nek ne ci julli ma lo xamantene yuqbalu ma lo xamne la yuqbalu defu ko nangu in waqat ndem rotna fi ha ci mbir mom illatun sikki saka mimma manam sikku bok sikku wala tax tax mimma ci yi nga xamantene zukiratu dunañ ko wala manam xam nga julli ci jëmmi bopam xam nga salatu ala nabi julli la salatu ala nabi julli ci yenente bi salatu julli la même bu dé forme ñaan lam même mo en fait comme julle neew julli la comme tawaf kaaba gi xam nga tawaf kaaba gi non la mel ak tawafu salat ghayra anna laysa fiha sujudun wala ruku comme niko hadith bi waxe ibn abbas radiyallahu anhu mune julli mune tawaf julli la sauf que lan mo ci amul moy ruku ak sujud amuti li mom mo nek tamit ci han salat ala nabi lol la lay wax ne la li tektele ne limu wax ni neena limu wax ni ne salat ala nabi li mo koy compromettre li moy problème bi lol la lay wax moy ne li tektele ne yi moy condition yi ak yu mel non moy ne julli ci jëmi bopam ni la mel manam buñu bu ci yi amé day yaq ñen légui amma qawluhu wa xam gi mu wax ne allahumma yabur yalla min turu rafet ak melay yekati ko sall yalla nga julli ala sayyidina suñu sang wa mawlana suñu kilifa bi mengo suñu mir muhammad sallallahu alaihi wa ali ak ñam mu ne taqaddama jitu wonna mana jul mana as-salatu julli alayhi wa sallam dir allahu yalla alayhi wa sallam bi kawniha ci nek gi mu nek tawqifiya ne tawqifiya la manam ne yalla moñu ko digal te ni lañ koy defé et que mbir mi deug deug namay amé maana bi haqiqatan yalla ko xam and ak ni ñun liñu xam rek moy ne moy hein que ni mbolam xewali secret mboti jagne yi lepp manam yalla manam yok gi mi yok teranga ak yoy yep ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lolum mom moy lañu wax julli gi and ak ne namay amé ak lamay lolum mom ñun xamuñu ko parce que ñun dañu am luñu tuddé julli yalla am lu muy tuddé julli et cetera ñun par contre contrairement à par contre amna ben affaire bo xamné matna lera contrairement ak parfois li ñi ñen ji yor de wax naan kenn mënul julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool mbir mi déme wut non ndax ñun yalla dafa ni nañ julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallu alayhi la wax loolu est ce que yalla dinañu diggal lo xamné dina mbir mi déme wut non mënuñu ko duñ ko def wala man na mais man na ko def mais est ce que meeru dajale xam nga dafa am manam yalla man na digle nit ñi lo xamantene loola du len duñ ko def lool man na ne mais yalla du digle nit ñi digal nit ñi de manière générale lo xamantene kenn manu ko ci lool yalla du ko def manam leg leg mune julit mune ñepp yeen gëm leen ba pare am ño xamne day tecc seen xol ba duñu gëm lool yalla da na ko def mais li nga xamantene mom la dul def moy ne gem len ba pare fexé tej xolu ñepp kenn du mëna gem loolu yalla du ko def parce que bu boba sansu sharia ci jëmmi bopam modul taxawati yalla du nañu julli yeer ci yentou sallallahu alayhi wasallam ba pare ne gaay mënuñu ko kenn mën ta julli ci yenen bi mbir mi demul non cependant kenn ku ci nek lay julli ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam ca yaw lola la budé ñun motax ñu wax salatu nabi lutax ñu tuddé ko salatu nabi ñun li ñuy def ni allahumma salli ala sayyidina muhammad lutax lolu ñu tuddé ko salatu nabi kan moko tuddé salatu nabi man mako tuddé wala yaw wala kene wala imam malik moko tuddé wala imam abu hanifa rahmatullahi alayhima wala yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo tuddé mbir momu salatu ala nabi kuko ko tuddé yenen tibi yalla moko wax mu tuddé ko lan motax ñu né ñun lolu tuddul salatu ala nabi nan ngay amé fitu ñew dab suñu jamono ji taxaw né gaay yenen tibi kenn mënu julli ci mom liñ mëna wax moy dañ nan ñun façon bi ñuy jullé ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lola ñaan la comme ni ñuy jullé néw ñaan la jullé néw ñaan la en réalité bo xolé julé néw amul lenen luddul ñaan rek ni ngi nonu salatu ala nabi ñaan la formu ñaan la mais julli le ba tay d'ailleurs waxu cheikh tidiane radiyallahu bi da koy tektale parce que lolu mom motax mom mu wax né li tektale né motax mu tektelo ci li tax julli bobu mëna nangu mëna wër mu tektelo ko jël ko comparé ko ak julli bi nga xamné mom lañ xam ci julli juromi kon julli lolou mom ñaan la ñun non lañuy jullé ci yénebi salalah buñ né nañ julli ci yénebi salalah ahan kay da no julli ci yénebi salalah sauf que ñun façon biñ koy défé moy dañ nan yalla na julli ci yénebi salalah ñun lolou lañ koy défé ñun buñu défé lolou c'est comme si def nañu jëf ci parce que yalla mo ñu ko digalé non nañ ko défé non moto alquran ne kullun qad alima salatu wa tasbih kenn ku ci nek ci li yalla bind xamna namuy julle ak namuy sabale kenn ku ci nek ñun yalla ni lañu jangal ne nañ ko jofé ni ñun ni lañ koy defé te li lañu tuddé julli ñu budé ci julli juromi ñun façon bi ñi def ni ñepp xam bobu lañuy def parce que mom lañu yalla jangal ñun non lañ koy defé garab yi ñom ni julle man mustafa sama yoon neeku ci parce que tout simplement am nañ par contre ñoom nan lañuy jullé parce que yalla mo né ñoom ñëpp dañuy julli picci ak xar yi ñu ñu jullé man jëmumako topato xamumako yaangi dégg ñoom dinañ julli ak seen borom légui c'est comme ñun ñi ñëpp par exemple télé bi ni muy jullé ak ordinateur bi ni muy jullé wala boko keuyit gi ni muy jullé man loolu man xawmako mais en tout cas ñom dinañ julli ndax alcorane wax nako man gëm nako yaangi deug c'est comme nak ñun ñi di mindeef ño bokul ni ñi julle waxuma la ki nga xamne mo ñu bind c'est comme ñun manam ñun dañu reer yi naka la picci di julle naka la garab yi di julle naka la dañ ko reer yi lu ñuy nan la nu meuna taxawé di wax né yalla mom ni lay julé subhanallah yalla ñu yalla sam voilà lolo man lolo lañ djublu ci tawqifiyé gi tawqifiyé gi lolo lañ ci djublu mais sino budé ñun niñ koy défé lolo du tawqifiyé ni lañ koy défé ñu voilà kon xamna ñam fofu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu anna